السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri ezelde saadet üzere, hayır üzere, sonumuzun iyi biteceği bir yol üzere yaratmış olduğunun en büyük alametlerinden biri de bu hayır meclislerine iştirak etmektir. Bugün tefsirde yazdık. Büyükler buyuruyorlar. Tabi hadis-i şeriflerden tabi bunları hep öğreniyorlar. Allah-u Teala ezelde hepimizi şu anda yaratmadan önce ilminde yarattı. Sonra zerrecikler halinde babamız Adem Aleyhisselam'ın sulbünden istihraç etti, çıkardı. Adem Aleyhisselam'ın sırtını sıvazladığı zaman sulbünün sağ tarafından cennetlikler döküldü. Allah bizi onlardan eylesin. Sol tarafından cehennemlikler döküldü. Allah-u Teala havla fil cenneti, bunlar cennetliktir. Ve bi ameli ehlil cenneti ya'melun, bunlar cennet ehlinin yapacakları işleri yapacaklar buyurdu. Yani bilerek, daha o zaman kimse bir şey amel etmiş değil ama Allah-u Teala kimin ne yapacağını bilerek. Sol taraftan dökülenler için havla fil nar, bunlar cehennemdedir. Ve ameli ehlin nari ya'melun, bunlar cehennem ehlinin iş yapacağı işi yapacak buyurdu. Böylece rızıklar yazıldı, eceller yazıldı. Saadet, şakavet, yani sonu imanlı mı ölecek, imansız mı ölecek? İyiler arasında mı haşr olacak? Kötüler arasında mı mahşere çıkarılacak? Bunların hepsi tespit edildi, kaydedildi. Hepimizin hakkında kayıtlar tutulmuştur. Yeni bir şey yok. Rabbimiz çünkü olmadan evvel bilendir. Ondan sonra ne buyuruyor? فَمَنْ عَلِمَ السَّعَادَةَ فَعَلَى الْخَيْرِ وَمَجَالِسَ الْخَيْرِ. Allah kimin sa'id olacağını, yani imanla öleceğini, sonu cennet ehlinin ameliyle bitireceğini Allah cümlemize nasip etsin. Bak dün gece adamlar Sultan Şehmus köyünde, Mardin'in Kırkçeşme mezrağında adamlar namazda, yatsı namazında tarandılar. İnşallah biz ümit ediyoruz, şehit oldular. Allah çok derece versin onlara. Yani imam gitmiş, nikah kıymağı çağırmışlar ve genç imam gelmiş diyorlar, haberler bilmiyoruz. Fakat demiş ki yatsı vakti oldu, namaz kılalım demiş cemaatle. Şimdi ecel geldi, cihane baş ağrısı bahane. O vakitten sonra nefesi olmayanın, rızkı olmayanın, vadesi erenin yaşaması düşünülemez ama şimdi nerede öleceksin? İçki içerken de ölebilirlerdi, taranabilirlerdi. Kumar oynarken de taranabilirlerdi. Başlarına gelecek yazılmış. Allah o eşkıyayı kahreylesin, katleylesin. Allah acilen kimlerse, kimler sebepse, kimler müsebbipse, Allah hepsini kahreylesin. Yani beddua edilecek insan. Yahu bir yaşında çocuğa kadar taranır mı yani? Bir yaşındayı bırak ya, büyük de taranır mı ya? İnsanı nasıl öldürüyorsun, nasıl kıyıyorsun? Hasılı nedirler, ne değiller, daha da bir şey anlaşılmış. O bir şey diyor, bu bir şey diyor ama ne olursa olsun bir terördür yani. Bunun başka bir izahı yok buna. Ben terör diyorum. Eşkıyalık diyorum. Ama şimdi adamlar yatsı namazının cemaatinde öldüler. Burası çok dikkatimizi çekti. Çünkü bütün hadis-i şerifler ne diyor? Allah Teala kulunu ne yapacağını bilir. Ona göre yazar. Bu bilgisi, ilmi müessir değildir, kaşiftir. Ne demek? Allah öyle bildiği onun böyle yapmasına etki etmiyor. Ya onun ne yapacağını keşfe tespit ediyor. Allah-u Teala insana verdiği iradeyle, kudretle insan ne yana gidecek, neyi tercih edecek, neyi benimseyecek, nereye adım atacak, verilen sermayeyi nereye kullanacak, bunu keşfediyor Allah. Yani evvelden biliyor yani, ezelden biliyor. Bu ilim budur. Yoksa ben böyle biliyorum, sen mecbursun böyle olma diye bir ilim olmaz. O cebre girer, cebriye girer. Allah muhafaza. Demek ki bu adamların efendim iyi öleceklerini bildi ki nihayet bu bilgi üzere de yazı yazdı ki bu yazı tecelli ediyor. Neyle tecelli ediyor? Hadis-i şerifte diyor ki hatta yemute ala amelin min amali ehli cennet. Bu adam ne yapar diyor? Cennet ehlinden kulların yapacağı amellerden bir amel üzere ölür. Namaz nedir? Cennet ehlinin amellerinden değil mi? İşte. Cennet ehlinin amellerinden bir amel üzere öldü bu adamlar. Çok kazandılar yani. Allah çok derece versin inşallah. Tabi Allah hakkında konuşamayız. Kimsenin hakkında da cennetlik, cehennemlik karar veremeyiz ama namazda ölmek çok büyük bir alamet olur. Kötü adamda ne olacak? Mevla öyle bildi. Mevla yanlış bilmez ki. Bir de bakıyorsun sonunda bir cehennem ameli yaparken ölür. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi diyor Rabbimiz kimin saadetini bilirse inşallah bizden öyle bilmiştir. Biz bu hususta kesin bir bilgiye sahip değiliz kendi hakkımızda. Ama Mevla biliyor. Bu adamın alameti nedir? Bu adam diyor saadet Allah tarafından mes'ud olacağı, yani sonunun iyi biteceği bilindiyse bir adamın, bu adamın belirtisi hayır işleri yapar. Allah'ın emirlerini yapar. Bir de ve mecalisel hayır, hayır meclislerinde bulunur. Bak burası çok önemli. Gittiğin, geldiğin, oturduğun, düştüğün, kalktığın, vakit harcadığın, dinlediğin meclisler, sohbet meclisleri nedir? Biz bu meclisleri Allah için kuruyoruz. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, rey istemiyoruz, hiçbir menfaat istemiyoruz. Bu sofra Allah için kurulan Allah'ın sofrasıdır. Evliyanın sofrasıdır, İmam-ı Rabbani'nin sofrasıdır. Gelen ruhunu doyurur. Gelemeyen internetten dinler, radyodan dinler. Allah sebepler yarattı, tebliğ sebeplerini kullanacağız. Bu vesileyle herkes nasibini alır. Ama bazı insan hiç dinlemek istemiyor. Ya sıkılıyorum, bana da çok sıkılan, bana da çok kızan var. Beni de sevmeyen çok. Aman bunun sesini duymuyorum, dinlemiyorum, şudur budur. Kim kaybeder? Kim kaybedecek yani? Ha, şimdi Allah saadetini bildiği adamı hayra muvaffak eder, hayır meclislerinde bulundurur diyor. Şimdi ayet okunan, hadis okunan, ehl-i sünnet itikadının okunduğu meclislerin hayır meclisi olduğuna yemin ederim başım da ağrımaz. O zaman sizlerin bu meclislere devamınız, velev radyodan olsun, bu bir huzurdur. Huzur demek yani bulunmak demektir. Arapçada huzur bulunmak demektir. Bu mecliste bulunmuş oluyorsunuz en nihayetinde. Bizim konuştuğumuz yerde hazır bulunmasanız da dinlediklerimizden efendim istifade ediyorsunuz. Böylece saadetinize delil oluyor inşallah. Ve men alime şekavete feale şerra ve mecalise şerri. Ama Allah bir adamın kötü öleceğini, bedbaht olacağını, imansız gideceğini Allah muhafaza bilirse o adam da biz bunu nasıl anlayacağız? Belirtisi nedir? Belirtisi yaptığı işe bak. Şerler yapıyorsa, kötülükler yapıyorsa, haramlar yapıyorsa, münkerler yapıyorsa ve şerlerin yapıldığı meclislerde bulunuyorsa, bunu adet haline getirmişse, kötü meclislerin adamıysa, sonu iyi gelmeyecek demek. Allah onları da ıslahsın, hidayet etsin. Bizim de sonumuzu hayır etsin. Bizim de sonumuzun garantisi yok. Şu anda konuştuğumuz bir delalet ve bişaret, müjde bak kabilinden bir alamet yani. Ama bu alamet de bizim için sevindiricidir. Şimdi kötü yollarda olup da, yani buğday eken arpa ummamalıdır, arpa eken buğday beklememelidir. Tamam sonunu Allah bilir ama yaptığı işten de belli eder. Bu iş böyle. Padişahın biri vezire ne dedi? Şuralara buğday ek dedi. Bütün devlet hazinelerine. O da tamam dedi, gitti arpa ekti. Ondan sonra hasat zamanı ne bitti? Arpa bitti. Padişah da bunu efendim gel bakalım buraya ne olacak? Sen bittin. Niye? Bu ne? Ne oldu? Her taraf arpa bitti. Aa padişahım ben buğday niyetiyle dikmiştim ya. Dedi. Olur mu öyle sen deli misin ya? Sana devlet vezirlik vermişiz ya sen. Buğday niyetlen arpa ekilir de buğday alınır mı sen? E dedi sen peki ahireti cenneti umuyorsun da dedi. Yaptığın işler hep kötü işler. Bu iyi niyetle de olsa bu kadar kötü işten nasıl cennet bekliyorsun? Böyle de vezirler vardı ha. Kafası da gider belki. Korkmaz. Giderse gitsin de. Tal kavuk yağcılık bilmezler. Tal kavukluk bilmezler. Böyle adamlar da vardı. Şimdi biz iyi niyetle de olsa kötülük yapmayalım. Burada hem niyetimiz iyi olsun hem amelimiz iyi olsun. E şimdi sen pavyonda oturuyorsun kazinoda. Kumar meclisinde içki var dönüyor orada. Ben iyi niyetle oturuyorum. Bu arkadaşı işte ikna edeceğim de biraz bundan efendim kırkır edeceğim falan. Belki onu sonra yola getiririz. Ya kardeşim sen bu niyetle de olsa kötü bir meclistesin. Bu böyle olmaz. Bu adam hiç sokağa çıkmıyor mu? Sokakta yakala ya. Evinde yakala. Sen kötü meclis senin canın ekşili istiyor. Sen de bahane yapma. İnşallah hep hayır meclislerinde Rabbim hazır olanlardan eylesin. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin mektuplarından tabi çok itikat mektupları okuya okuya biraz da millet çok şey yapıyor. Şia vatandaşlar tabi Şii olanlar var. Çok telefon ediyorlar, üzülüyorlar. Yahu biz hocayı seviyoruz, hoca bizim aleyhimize niye çatıyor? Yani biz kimsenin aleyhinde değiliz. Fakat biz dedik ki geçen derslerde de söyledik Şia olabilir insanlar. Herkesin özgürlüğü var. Biz bundan dolayı kimseyi efendim hakarete maruz bırakamayız bizim mi? İslamiyet de bize bu hakkı vermemiş. Ama biz dedik ki zaten itikatları söyledik. Nedir o? İşte sen Ayşe anamıza iftira etmezsen, Ebu Bekir'i Ömer'i seversen yani Hazreti Ali'yi üstün görmekle efendim dinden çıkmazsın. Hayır bunları söylemedik mi? Hepsini söyledik. Hatta orada kaç tane ne yaptım ben? Taksimat yaptık yani. Şu nokta adamı kafir eder. Burada Şii'dir, Sünni'dir fark etmez. Sünni'yim diyen bir adam kalksa bir ayeti inkar etse ne olur? Sünni'yim diyen bir adam Ayşe anamıza iftira etse ne olur? Burada artık zaten inançları baz alalım. Yani sen neye inanıyorsun? Hoca ben ne var? Senin anlattıklarından, kötü inançlardan hiçbiri bende yok. Ama ben Şii'yim. O zaman plakanı değiştir. Yani o şimdi şey gibi... Sen demek ki itikadın düzgünse Şii'yim demekle Sünni'yim demekle bir sorun yok. Şii'lik nedir? Mesela Rafizilik nedir? Alevilik nedir? Bunların lügat manasına bakalım. Şii ne demek? Hazreti Ali'nin taraftarları demek. Aslında bir sıkıntı var mı? Yok. Biz Hazreti Ali zamanında olsak ne tarafı tutardık? Hazreti Ali tarafında olurduk. Böyle anlıyorum şimdiki kafamla. Peki biz de Hazreti Ali taraftarıyız. Bunda bir şey yok. Rafizi ne demek? Yani Ehl-i Beyt'i sevenlere diyorlar. Ya İmam Şafii diyor ki levkâne rafdan hubbu âli Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme felleşhedi zekalâni enni rafidu. Eğer diyor Ehl-i Beyt sevgisi rafizilik buysa insü cin şahit olsun ben de rafiziyim diyor. Yani Ehl-i Beyt'i sevmek bizde de var. Bunda bir sorun yok. Ama Ebu Bekir'i sevmiyoruz, Ömer'i sevmiyoruz, Osman'a sövüyoruz, Muaviye'ye kafir diyoruz, 10.000 sahabeye mürtet diyoruz dediğin anda bu olmadı. Ha, sen de diyorsun, hocam ne var? Ben öyle yapmıyorum. Yapmıyorsan ne mutlu, gel beraber çay içelim, ne var ya? Bir şey yok ki. Biz bir şey mi diyoruz? Allah. Bizi çok yanlış anlıyorlar, lafın başını mı dinliyorlar, ortasını mı, sonunu mu, ne yapmak istiyorlar? Onu da anlamış değilim. Biz doğruları söylemekten tabii geri duramayız. Ama kimseye de hakaret edemeyiz. Bu hususta da tefrika istemeyiz. Ancak nedir? Ehli sünnetin itikadı budur diyoruz. Ha, doğrusu da budur diyoruz. O da derse ki benim itikadım da budur, doğrusu da budur derse tabii ki herkes yoğurdum tatlı der. Yoğurdum ekşi diyen çıkmaz. O zaman işi nereye havale ediyoruz? He? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale edecek halimiz yok ki. Ne yapacağız? Yok lahey bilmem ne, divanlarına bilmem ne. Bize ne kavurlarda? Ne yapacağız? Allah Teala inne rabbeke ve yefsulü beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fî yehtelifûn. Habibim senin Rabbin ne yapacak? Kıyamet günü ihtilaf olunan konular, sen haklısın git cennete, sen haksızsın git cehenneme. O zaman anlaşılacak yani. Ama tabii ki biz ehl-i sünnete göre de hiçbir mezhebe hak denmez diye de bir görüş yoktur. Bizim ehl-i sünnet haktır deme mecburiyetimiz vardır. Şöyle bir itikat olabilir mi ki? Ben bunlara inanıyorum ama inandığımın hak olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla ne var? Sulu bırakıyoruz bu işi, ahirette çıkar. Böyle de bir şey olamaz yani. Biz ehl-i sünnet üzere itikat ediyoruz ve bu itikadımız haktır. Hak da birdir, hakkın dışı batıldır. فَمَا زَعْبَا عَدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ Allah buyuruyor ki, haktan sonra ne gelir? Dalalet gelir. Çünkü hakkın sınırları vardır, hudutları vardır. O sınırdan çıkan dalalete düşmüştür. Dalalete düşmüştür. Bu bakımdan biz şimdi bir ama kuyuya doğru gidiyor, gözü görmüyor. Biz de bunun gittiğini görerekten bunu tutmasak vicdansız zalim olmaz mıyız? İtikadında bir yanlışlık vardır. Biz de diyoruz bu itikat yanlıştır. Sen dersen ki beni bağlamaz veya senin dediğini kabul etmiyorum. Kabul etmeme özgürlüğün de vardır. Burada şimdi kimse zorlayamaz ki. Buradan dolayı efendim ne Şii'si efendim ne Caferi'si kimsenin bize darılma hakkı yok. Darılmasınlar. Çünkü onlar da ne diyorlar? Onlar da bizim için şöyle şöyle inananlar yanlış diyorlar. Demiyorlar. Onlar da bize yanlış diyorlar. Alevi ne demektir? Alevi Hazreti Ali'ye mensup demektir. Mensup bal demektir. Ehl-i Beyt'in isimlerinde çok Alevi vardır. Evliyaullah'tan. Yemen'deki büyük veliler Ehl-i Beyt'in isimlerinde hep Alevi diye geçer. Biliyorsunuz daha yakında Mekke'de vefat etti. Muhammed bin Alevi Maliki Hazretleri. Babasının adı Alevi'dir. Çünkü bunlar hep Ehl-i Beyt'in Yemen'den gelen Habiblerin, Şeriflerin, Resulullah'ın torunlarına Alevi yani Hazreti Ali'nin mensubu bağlısı demektir. Bu isimlerin hiçbirinde sorun yoktur. Takınağımız yoktur. Mühim olan nedir? İnançlarımızdır. Tabi Hazreti Ali'yi ne kadar seviyoruz, sayıyoruz, büyüğümüzdür. Ebu Bekir Sıddık da sevmemiz, saymamız gerekir. Hazreti Ömer'e, Osman da sevip saymamız gerekir. Bütün sahabeyi de Resulullah öyle buyuruyor. Sahabemi, beni sevdiğiniz için ashabımı sevin. Ehibbukum ehibbullâhe limâ yagdûk yagzûküm bihi min ni'amillah. Ehibbullâhe. Allah'a sevin diyor. Niçin? Limâ yagzûküm. Sizi yediriyor içiriyor. Min ni'amillah. Nimetleriyle. Şimdi insan, el insan ubedül ihsan. İnsan iyiliğin kulcağızıdır. İyilik gördüğü insana borçlu olur. Şükran borçlu olur. Medyun şükran olur. İyilik. Onun için Allah Teala Davud Aleyhisselam'a ne buyurdu? Ey Davud, Habibni ile ibadi ve Habib ibadi ileyye. Beni kullarıma sevdir, kullarımı bana sevdir. Davud Aleyhisselam dedi, ya Rabbi kalpler benim elimde değil. Ne kadar zor bir iş yükledin bana. Mevla da buyurdu ki, bunun kolayı şudur. Benim nimetlerimi kullarıma anlat. Anlatınca, ha bak bunlar Rabbimizdenmiş, kendi kendine değilmiş, onlar onu anlar. Anlayınca bu iyilikleri ben yaptığım için meccanen bedava lütfettiğim için beni sevmeye başlarlar. Zaten sevgi onlardan gelirse, onlar beni severse ben onları hemen severim. Beni seveni ben severim. Yani böyle. Onun için Resulullah buyuruyor Allah'a sevin. Niye sevin? Sizi yediriyor içiriyor. Şimdi siz iki gündür aç olsanız, birisi gelse size bir pide verse, sevmez misiniz o adamı ya? Değil mi? 3-5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay ağrılardan sancıdan kıvransanız, ilacı alacak ağrı kesici paranız olmasa doktora gidemezsiniz. Sabahlara kadar inlese, biri gelse masraflarınızı üstlenip sizi bir doktora götürse, muayene ettirse, ilaçlarla sizin ağrılarınız dinse. Sevmez misiniz bu adam? Bu kadar iyiliklerin hepsini yapan kim? Allah-u Teala. Birini gönderse onu da gönderen kim? Yine Allah-u Teala. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri buyurduğu üzere sana verse birisi bir fülusi veya bir ev verip kılsan cülusi veren Allah'tır. Anla bu hususi. Vekil etmiş anı anla nususi. Anladın? Sana adam ev verse gel otur dese nerede öyle adam şimdi? Adam çık evden diyor ya. Biri ev verse diyor seni otursa. Evet, veya para verse Yemen'e bak dese. Nerede? Şaşırmış olması lazım. Evvelce varmış demek. Ondan sonra burada diyor veren kim? Allah'tır. Peki bu adamı görüyorum ben. Allah onu vekil etmiş, içine ilham etmiş. Adam durup dururken kalbine gelmiş. Git diyor şu kapıyı çal, çalıyor. Burada fakir var mı diyor. Zaten diyor adam. Burada diyor ölüyoruz açlıktan diyor. Tamam. Bulduk adresi diyor. E bunu Allah adama rüyada gösteriyor. Kalbine ilham ediyor. İçinden geçirtiyor. Adam da geliyor. Fakire fukaraya yardım ediyorsa Allah onu vekil ediyor. Sen ayet bilmez misin? Hadis bilmez misin? Ma asabek ibn hasen edin. Sana isabet eden her güzellik ve iyilik feminallah. Ancak Allah'tan geliyor bu ayet. O zaman Allah'ın için sevin, nimetleriyle sizi beslediği için. Peki, anan niye seviyorsun? Seni baktı, büyüttü. E anana sütü kim verdi? Şefkati kim verdi? Merhameti kim verdi? Yoksa ne yapar? Bak bu kadar insan anaları, çocuklarını bakıyor. Kim işte kalkıyor caminin avlusuna, bırakıyor. Allah merhameti alırsa, o ana da gider, köpeğin yapmadığını, yılanın yavrusuna yapmadığını çocuğuna yapar. Demek bize bu anamızı babamızı bize merhametli kıldırıp da bizi büyüttüren kimmiş? Allah-u Teala. Nimetleriyle sizi besliyor, büyütüyor, yediriyor, içiriyor. Onun için Allah'ı sevin. E seviyoruz, nasıl sevmeyeceğiz? Veli nimet ne demek veli? Müşteri veli nimetimizdir. Laf olsun yani işte. Fuzuli'den de. Yani veli nimetimiz ne demek? Nimetimizin sahibidir. Aslında veli nimet kimdir? Allah'tır. Bütün nimetlerin sahibi ancak Allah'tır. Müşteriyi ne yapmıştır? Vekil etmiş yani. Git şundan alışveriş al. O parayı da ona vermiş. Para da Allah'ın nesidir? Mektubudur. Altın gümüştür. Para esasında İslam'a göre para altın gümüştür. Kağıtlar onun kıymetiyle takdir ediliyor ama şimdi tabii değeri de olmadı. Karşılığı olmayanları da basıp duruyorlar bu sefer. Enflasyon, devalüasyon. Amerika'nın o kadar dolarlık altını mı var yani? Her taraf dolar dolmuş, bir şey yok ki. Öyle yapmamak lazım. Esas para nedir? Altın, gümüştür. Çünkü Adem Aleyhisselam cennetten indirildiği zaman her şey ağladı. Yer, gök ağladı Adem Aleyhisselam. Çünkü Adem Aleyhisselam 100 sene ağladı ya. Gözünden akan yaşlardan ağaçlar bitti ya. Secdede, secdede gözünü semaya bir kere kaldıramadı utanmaktan, hayasından yani. O kadar ağladı. Yer gök ağladı. Altınla gümüş ağlamadı. Bir tek ağlamayan neymiş? Altın gümüş. Mevla buyurdu ki niye ağlamıyorsunuz siz? Dediler ki sana hata etti, yanlış etti sana. Onun için bir kere hata edene ağlamayız. Mevla da buyurdu ki bunun zürriyetinin bütün kıymetini, değerini, takdirini size bağladım. Madem ki siz bana hata edene acımıyorsunuz. Bu değersizsiniz. Her şeyin değeri neye göre belirlensin? Size göre belirlensin. Bunlar kitapta yazıyor. Gece sabaha kadar okursan taneler görürsün. Tabii gazetede yazmaz bunlar. Ben de tabii çok kitap baktığım için de hangi kitapta gördüm de bazen karıştırıyorum ama sakat kitaplara bakmadığım için bende sorun olmuyor. Yani baktığım kitaplar kaynakları muteber olduğu için. Yani iyi kötüyü karıştırırsan bir yerden bir virüs alırsın yani. Şimdi ne anlatıyoruz? Allah sizi yediriyor, içiriyor. Onun için Allah'ı sevin. Nasıl sevmezsin ya? Veli nimetimiz Allah'ımız. Müşterinin eline kağıdı vermiş. O kağıt da işte altının değerine takdir edilmiş. Kağıt Allah'ın nesi? Mektubu, kağıt para. İneğe versen yemiyor. Ama adama versen sana istediğin kadar et veriyor. Çünkü Allah'ın mektubunu getiriyor, gösteriyor. Ver şu kadar, tamam alıyor. Bu düzeni kim kurdu? Allah Teala. Bütün sistemi kim kuruyor? Allah Teala. Yoksa niye versin adam sana? Kağıt veriyorsun, adam sana niye et versin ya kağıt? Mevla bunları böyle ayarladı şimdi. Onun için ne, kimden ne alıyorsak, bize ne iyiliği olan varsa hepsi Rabbimizdendir, Allah'ı seviyoruz. O zaman ehibbuni, beni de sevin. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Lihubbillah. Allah'ı sevdiğiniz için. Allah'ı seviyorsanız beni seveceksiniz. Çünkü Allah beni seviyor. Beni seveni seviyor. Kendisini sevdiğini iddia edene Habibimi seveni severim diye şart koşuyor. Onun için Allah'ı seviyorsanız beni de o sevdiğinizin sevgilisiyim. Beni de seveceksiniz. Peki. Ehebbu ashabi, ashabımı da sevin. Sahabemi niye sevin? Lihubbi, beni sevdiğiniz için. Femen ahabbam fe bihubbi ahabbam. Sahabeyi seven, beni sevdiği için onları sevmiş olur. Femen ebgazavum, sahabeye kızan, fe bibuğzu ebgazavum, bana kızdığı için sahabeme buğz etmiş olur. Onun için Şibli Hazretlerinin büyük sözünde ma amene bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme men lem yubekkir ashabı. Sahabesine hürmet etmeyen Resulullah'a inanmamıştır diyor. Bu itibarla biz kardeşlerimizin itikadının tahsisi noktasında, Ehl-i Sünnet itikadının hıfzı, muhafazası ve korunması noktasında hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri bazı mektuplarında beyan ediyor. Bu ahir zamanda işte kendisi 1000 seneden başında geldi. Bu 1000 seneden sonra diyor artık ahir zaman başlamıştır diyor. Şu anda 430 sene oluyor. Bu ahir zamanın alimleri ve velileri hakkında söylüyor. Bu ahir zaman bu dönemin alimlerinin diyor değeri eski alimlerden üstündür. Velilerinin değeri eskilerinden üstün olur. Bu kıyası tabi hadis-i şerife dayandırıyor. Ümmetim bahar yağmuruna benzer. Başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez. Ne demek? İlk damlayla mı bereket gelir, son damlayla mı bereket iner bilinmez. Tabi bunun da en büyük alameti nedir? Hazreti Mehdi'nin bu 2000 yılında, bu 1000 çıkmadan gelmesi, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü son tarafı ne yapıyor? Bayağı kuvvetlendiriyor. Ve lakin bu dönemde de alimler, veliler olacak bütün ahir zamanda. Bunların sayısı az olur. Eski dönemde alim sayısı çok olur. Bu dönemlerde diyor alim sayısı az olur. Ama kıyas yaparsam bu son zamanın alimleri geçmişten üstün olur. Sebebi diyor hadis-i şeriflerdeki bu faziletlerin kıyas edilirken sahabe zamanına benzetilmesi, bu zamanda gelen alimlerin, emri bil maruf yapanların, iyiliği emredip kötülükten nehyedenlerin, el kaimun emmedin bil kitab ve sünnet levmecul hamsine sıddıkan, o gün kitapla sünnetle amel edenlere 50 sıddık sevabı verilecek. Sahabe şaşırdı. Ya Resulallah minna aminum. O zamanın sıddıklarından mı? Bizim şimdiki sıddıklardan mı? Kale la bel minkum. Sizin içinizdeki sıddıklardan 50 kadar. Buyurarak. Daha birçok hadis-i şerif var bu hususta. Sahabelik şerefi başkadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere görmek öyle bir şereftir ki Hasan-ı Basri olsan, Veysel Karani olsan ona ulaşamazsın. O görme şerefi görmekten elde edilir. O şeref bize nasip olmamış. Ahirette Allah mahrum etmesin. Amin. Kabirde mahrum etmesin. Amin. Rüyada mahrum etmesin. Amin. Rüyada çok büyük genişlik var. Ve lakin ahir zamandakilerin bu 50 sıddık mükafatının sebebi ne anlatıyor? İnneküm tecidûne alel gayre avâne. Siz hayırda yardımcılar bulacaksınız. Hakikaten sahabe-i kiram nasıldı birbirine? Biri cihada gitse öbürü onun evine barkına bakıyor. Biri Allah yolunda ilme çalışsa öbürü orada onun hurmalığını buduyor. Çoluk çocuğuna bakıyor. Kardeşler böyleydi. Biri ilme ayrılırdı, biri Resulullah'ın sohbetine ayrılırdı. Biri öbür işlere bakardı, o çoluk çocuğuna onların da bakardılar. Resulullah Efendimiz ortak ederdi onları. Sallallahu aleyhi ve sellem sen de buna ortaksın. Bu burada ilme çalışıyor, sen dünya işine bakıyorsun. Sevabınız ortak. Hayırda yardımcılar vardı. Allah için birbirini teşvik edenler vardı. Ama ahir zamanda gelecekler, şimdi bizim garip zamanda hiç yardımcı bulamayacaklar. فَمَنْ اِتَّبَعَ سُنَّةِ يَوْمَيْدٍ سَارَ غَر۪يبًا وَبَقِيَ وَح۪يدًا. O zamanda, bu ahir zamanda benim sünnetime uyanlar tek kalacak. Gurbette gibi. Evinde de olsa, mahallesinde de olsa herkes onu dışlamış. Sünnete uyunca adam garip olur. Yani ha gitmişsin tek başına dünyanın bir ucunda gurbettesin, hiç tanışın yok. Ha da kendi mahallendesin, evindesin hatta. Çünkü neden? Evindeki insanların bile senin aklında olmadıkları zaman senden haz ettikleri olmaz yani. Onlar istiyorlar, film seyredecekler, dizi seyredecekler. Ya işte konuşalım, gülelim, eğlenelim, şunu yapalım, bunu yapalım, çekirdek çıtlayalım işte. Çekirdek çıtlasa yine iyi canım, bir şeysi yok da. Fuzuli konuşalım yani. Daha ne haramlar isteyenler vardır. Kiminin karısı ister, kiminin kocası ister, kiminin çocuğu ister. Adam sünnete uyuyayım dedi mi kaldı yapayalnız. Ama ve men ittiba bidannas, İnsanların uydurduğu, reformistlerin, yeni din çıkaranların, bu hadisleri inkar edenlerin, mezhepleri inkar edenlerin, anladın mı? Ben Mehdi'yim diye çıkar adam ortaya. Böyle uydurma işlere. Onlara uyan ve cedekamsine sahiben evekler. 50'den fazla arkadaş bulur diyor. Aynı bugün o gündür. Ben biliyorum ki sizin çoğunuzun da çevrenizde siz de yalnızsınız. Yani illa kılık kıyafetinizle yalnızsınız mahsusta demiyorum. Kılık kıyafetiniz diğer insanlarla eşit olsa bile itikat ve şuur bakımından yalnızsınız. Çünkü bu ehl-i sünnet böyle bir şey. Herkesin müşteri olduğu bir şey değil. Bu durumda ahir zamandaki alimlerin üstünlüğünün sebebi ne olsa gerektir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Bid'atlarla uğraşan reformistler, yenilikçiler, dinin tahrifçileri, muharrifler çoğalacak. Şimdi eskiden 1000 tane alim varsa ehl-i sünnet, 2 tane muhalif, yanlış konuşan hoca çıksa, onlar onu ne yaparlar? Tükürükle boğarlar yani. Tıraşacağız. Cahil adam. Ama şimdi ahir zamanda durum nedir? Hocam geçinen, bu hususta ihtisas yaptım diyen doktora, master bilmem ne, doçent, profesör olmuş vesaire, kendine göre bir yere gelmiş adam. Bunların çoğunu görüyorsun, bakıyorsun, ehl-i sünnet itikadına muhalif inançlara düşmüşler. Ama ehl-i sünnet üzere konuşan kaç tane kalıyor? Bu sefer 1000 tane yanlış konuşana 2 tane 3 tane doğru konuşan kalmış. Bundan dolayı insanlarda bu kadar insan mı doğru söylüyor, bu mu doğru söylüyor? Arada derede kalıyor. Yani Efendi Baba Ali Aydın Efendi çok okurdu bunu, bu beyti Efendi Hazretlerinden duymuşuz çok. La yukavim elfu banin bi hadim. Fekeyfe yukavim banin vahidun bi elfi hadim. 1000 tane yapan 1 tane yıkana dayanamaz. Ya 1 tane yapan 1000 tane yıkana nasıl dayansın? Anladın mı lafı? Şimdi 1000 kişi bir sur yapıyorsun. Sabahtan akşama kadar o suru yapmak için gökten inmez ki o. Duvar yapıyorsun. 1000 kişi uğraşsa onu akşama kadar yaptılar, kaç bir kilometre diyelim. Ördüler diyelim 1000 kişi. 1 kilometre, 2 kilometre ördüler. Bir tanesi gelse bir bomba, akşamına bitti. İndirdi aşağı. 1000 tane yapan bir yıkanla baş edemez. Yıkım kolaydır. Şimdi durum tersine dönmüş. Öyle bir hal ki 1 tane yapan kalıyor, 1000 tane yıkıcı var. Buna tutunmak ancak Allah'ın yardımına kalmıştır. Bir de nasibi olana hidayet erişecek. Radyodan erişir, dergiden erişir, internetten erişir, yolda erişir. Adamı zorla Allah Teala ne yapar? Gönderir, buldurur. Hidayet verecekse yolunu buldurur yani. Ama aramakta fayda var. Bulan arayan bulmaz her arayan. Yani her arayan bulamaz ama bulanlar da mutlaka arayanlardır. Hiç aramayandan da bulan yoktur. Sizler arayanlardan olursunuz, oluyorsunuz, bulacağınıza müjdedir yani. Delalettir. Allah haktan ayırmasın. Ehl-i sünnetten ayırmasın. Kimse de bize darılmasın. Kusurumuza da bakmasın. Biz kimsenin şahsına hakaretimiz yoktur. Ama şu inanç yanlıştır değil mi? Biz falan adam demiyoruz ki. Yani sahabeye buğz etmek ehl-i sünnete muhal yanlış bir şeydir. Adam da zaten ben ehl-i sünnetim demiyor ki. Eğer üstletim demiyorsa efendim onun da Şii'yim demeye, Rafizi'yim demeye de hakkı vardır. O da onu ben doğru biliyorum yayacağım diye de konuşsa konuşur. Onu da susturun bilmem ne diye bizim bir yetkimiz gücümüz de yoktur. Ama biz kendi doğrularımızı doğru olarak anlatmak zorundayız. Bunu anlatırken de verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz yani. Ne estağfurullah, size bir şey olmuyor ki ya. Bir dokunanlar oluyormuş yani. O dokunanlardan özür diliyoruz yani. Geçici rahatsızlık veriyoruz. Niye geçici diyorum? Çünkü onlar da ehl-i sünnete dönecekler yakında inşallah. Onun için bu rahatsızlıkları geçicidir. Yakında benim konuştuğumdan lezzet almaya başlayacaklar. Bu ne doğru konuşuyormuş bu adam. Baştan bana uyuz olanlar sonra hep beni severler yani. Sonradan da 2'de 1 kağıt, mektup, telefon, telgraf, hakkını helal et, hakkını helal et. Ya toptan helal olsun, ne yaparsanız yapın, ne yapayım sizi? Bu kadar helallik niye istiyorsunuz ya? Sizin işiniz gücünüz bitti, hepiniz benimle mi uğraşıyorsunuz? Çok yani, senelerdir bu helallik işi bir gidiyor yani. Kampanya olmuş, o da nedir anlamıyorum. Ben de diyorum sohbetlere devam etmek şartıyla helal olsun. sohbetleri dinlersen helal olsun. Dinlemiyorsan zaten ahirette bir daha bir hesap çıkacak herhalde bu durumda. Çünkü sohbeti dinlemezsen ehli sünnete ulaşamazsın. Bu Allah'ın yoludur. Biz uydurmadık. Anlatanı dinleyeceksin. Ehli sünnet üzere konuşanı dinleyeceksin. Bilmiyorsan öğreneceksin. Fes'elü ele zikir in kuntum la ta'lemun. Siz bilmiyorsanız zikir ehline, ilim ehline sorun. Sizin sormanıza lüzum kalmadan aklınıza gelmeyecekleri biz size anlatıyoruz taramalı gibi. Ondan sonra bu sefer de kulağını da tıkama ya. Pencereyi de kapama ya. Siyah perdeleri de çekme. Ondan sonra da güneşten şikayet etme. Bu güneş ne ya? Herkesin evine girdi de bizim eve gelmedi. Cık, olmaz, iftira olur. Hidayet arıyorsan yerinde arayacağız. İyi mi? Ha, gemi yüzdüreceksen denize. Kurtuluş arıyorsan yoluna gireceksin. Herhalde Rabiatül Adeviye'nin kelamı olabilir. Bu beyt tercün necate velem tesluk mesalikeha innes sefinete la tecri alel yubusi. Efendi Hazretleri okurdu bu beyti. Bu çok hoş bir beyt. Hem kurtuluş arzuluyorsun hem de yollarına girmiyorsun. Ama gemi kuru yerde yürümez ki diyor ya. Sen Fatih Sultan mısın Kasımpaşa'dan aşağı indireceksin ya? Mübarek adam. Fatih Sultan da kuru yerde indirmedi ki. O kadar kazığı o kadar da yağı vurursan iner. Adamın padişah olursan o kadar kazığı da bulursun, yağı da bulursun. Senin benim gibi fakir fukarayın. Nerede biz bunu gemiyi yüzdüreceğiz ya? Arabayı yürütemiyoruz da. O zaman Allah doğru adresten ayırmaz. Şimdi yine bir itikad, ehli sünnet vel cemaat itikadı hususunda çok önemli bir mektup var. Tabii bu mektup uzun. Bu mektuba da girdik mi de bizi biraz sallar yine. Ben arada bir mola yani olmak üzere bir başka mektup başlayayım bir. Bir nefes alın. Şimdi hep itikad, itikad, itikad. İtikadınız çok düzelecek ama ondan sonra bu hoca da bizi çok sıktı diyebilirsiniz yani ha. Siz razısınız Allah da razı olsun ama efendim her türlü insana bir ortalama almamız lazım. Velakin şimdi ben tabii duramıyorum. Niye duramıyorum? Doğruyu konuşmadan duramıyorum. Yani adam şimdi kalkmış diyor ki ben diyor Mehdi'yim demiyorum diyor. Ama diyor 100 tane hadis bana uyuyor diyor. Ya Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Bana da diyor ki o diyor cahil diyor. Niye diyor? Diyor bulut gelecekmiş de buluttan diyor Mehdi'ye uyun diyecekmiş diyor buluttan diyor. Böyle bir şey yok ki diyor. Peki sen yok derken nereye dayanıyorsun? Koltuğa. Ben yok derken, var derken nereye dayanıyorum? Hadis-i şeriften. İmam Rabbani bu kadar mektuplar var. Şimdi önümüzdeki derslerde bunları anlatacağız inşallah. Bir bulut gelecek. Ela inne hâde racüle mehdiyum fettebi'ûh. Bu adam Mehdi'dir buna uyun diye buluttan melek seslenecek. Ben onunla eski tanışırım da. İlk görüştüğümüzde onun ben kursağında bırakmıştım ümidini. Dedim ona ki bu bulutu gördüğümüz zaman, bu meleği de duyduğumuz zaman uyarız dedim. Öyle bir zora sokmuşum ki meğer onu hiç inemiyor aşağıda. Bu sefer de tabii baktı ki benden başka da konuşan yok. Bütün İslami basın yayın Allah selamet versin. Reklam veren gelsin bassın diyor. İstediği reklamı istediği. Ya olur mu ya? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ben Mehdi'yim diyen adamın niye yayınlarını reklam ediyorsunuz? Bu basından yayından çok şikayetçiyim. Ehli sünnet üzere bir gazete Allah nasip etsin. Amin. Bir tane kalmadı ya. Bir tarafını doğrultuyor, öbür tarafı yamuluyor ya. Böyle olur mu ya? Milleti batıla sevk edeceksiniz. Ondan sonra adam hadisleri inkar ediyor. Bir de çıkartmış şimdi diyor ki 1500 seneyi geçmez diyor. Hadis var diyor. Vallahi yalan, billahi yalan. 1500 seneyi geçmez ne demek? 70 sene kalmış. Kıyamete. Ya ne 70'i daha? Güneş batıdan da olsa bile 120 sene var hadiste ya. Daha Hazreti Mehdi gelmemiş. Diyor ki ben geldim ya da 30 senedir varım. Sen görmüyorsun. Allah, 30 senedir nerede varsın ya? Sen 30 senedir varsın da Deccal nerede o zaman? İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhisselam'ın indiği yok, bir şey yok. Yakında bir de İsa Aleyhisselam uyduracaklar bu durumda. Zaten birisi de çıkmıştı ben Mesih'im diye. Böyle bunlar acayip yani herhalde. Yalnız bu dış güçler bunları organize ederken şeyleri biraz karıştırıyor ya. Yani ne diyorsun ona? sanatçılar, oyuncular biri önce çıkıyor sahneye, biri sonra falan. Bir denk gelmedi be. Şöyle bir İsa'sın Mehdi'si bir denk gelmedi yani. Hani biz de acaba diyemedik hiç yani. Hepsi uydurma olduğunu anlıyoruz. Çünkü böyle de tiyatro olmaz ki ya. Rollerinizi iyi öğrenin de gelin. Sahne arkasında iyi tatbikat yapın, ondan sonra çıkın kardeşim. Hiç olmazsa bizi de eğlendirmiyorsunuz yani. Biz gülmüyoruz bile şey. Şaka bile diyemiyoruz. Böyle bir saçmalık olur mu ya? 70 sene kalmıştım. 1500 sene geçmez demiş Resulullah. Ne zaman dedi Resulullah bunu? Hiçbir kitapta yok. Diyor ki Suyuti dedi diyor. Ya Suyuti başka, Resulullah başka. Suyuti dedi mi demedi mi? Bir de baktım ben bugün kitaba. El Havilil Fetava, Arapça kitap, cilt sayfa. Ona desen ki gelsene şurayı bir oku. Yemin ediyorum tersten de okuyamaz. Kitabın ne tarafı diyor, sağ sol onu da bilemez. Arapçayı ne anlayacak? Hiçbir şey bilmiyor. Diyor ki şu kitabın 219. sayfası. Gel bakalım açalım. Bir de açıyoruz. Hadis diye bir şey yok orada hiç. O da neymiş biliyor musun? İmam-ı Suyuti sene 898'de 900'e 2 kala demişler ki 1000. senede kıyamet kopacak. Bundan 500 sene evvel. Demişler İmam Suyuti de o risale yazmış ki yahu kardeşim nereden uyduruyorsunuz? Bininde bu ümmetin ömrü bini geçer diye kitap yazmış. O bini geçer diye neyi anlatıyor İmam Suyuti? Yani daha Mehdi gelmedi, alametler gelmedi, hiçbir şey gelmedi. Güneş batıdan da olsa 120 sene gerekir. Hesap kitap yani nereden baksan yine diyor. Şu anda Mehdi çıksa 200 sene lazım diyor. 200 şu anda çıksa. Nerede kaldı ki diyor, biz zaten 900'deyiz diyor yani. Bini geçmez. Nasıl bini geçmez diyor. Falan. Bunu anlatıyor yani. Yalnız o arada tabii bir şey var. Yani takriben 1400'lerde kıyamet kopar gibi yani. 1400-1500'ü geçmez diye bir ifadesi var ama bu hadis değil. Hadis olarak almıyor. Bir kendine göre bir düşünce koymuş oraya. Ama yanlış tabii bu düşünce değil mi? Şu anda kaç sene kaldı 500'e? 70 sene kaldı 500 olma. Şimdi Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Efendi bunlar böyle var. Keşifte görüyorlar. Bir an evvel de kıyamet kopsa da bu gavurlardan kurtulsak istedikleri için. Ondan sonra... İşte bir hesap kitap bu Ebced hesabı, şu hesabı. Keşifte de hata olabilir yani. Ayette, hadiste hata olmaz. Onun için öyle bir hesap yapmış mesela. Diyor ki 1500, 1300'de, 1200'de Mehdi gelir diyor. 1242. Bir hesap çıkmış. Geçti bak ne kadar. Efendi baba Ali Aydar Efendi de tefsirin kenarına yazmış ki hani ne oldu? Çünkü o 100 sene, Efendi baba 100 sene sonra yazıyor onu. 150 sene sonra. Yani ne karıştırdın bu işi diye getiriyor. Tamam büyük alimlerimiz olabilirler ama zaten diyor ki takriben aşağı yukarı. Bu takriben de 300-500 senede takriben aşağı yukarı şaşar yani. Şimdi mesele o değil de 1500'e 70 kalmış. Adam diyor ki dünya bitecek diyor, 1500'de hadis var. Yahu yok hadis, yalan söylüyorsun. Bir kaynakta zayıf bile hadis yok. 1500'ü geçmez diye hadis olur mu ya? Ondan sonra 1500'den sonra gelenlerin hepsi peygamberi inkar eder be kıyamet kopmayınca. Sen deli misin, peygamber öyle der mi? 70 sene kaldı şurada, hiçbir alamet daha çıkmadı, büyükler başlamadı. İşlere bak. Mesele ne? Mesele diyor ki adam şimdi diyor ben diyor yaşlandım 55-60 yaşına geliyorum, gittim gideceğim. Dünyanın da ömrü 70 sene kaldı, parsayı kim toplayacak? Onun için diyor ortalıkta boş bir tane de Mehdi'yim diye çıkan yok. En iyisi diyor önce çıkana kalır herhalde bu iş diyor yani. Hesabı böyle. Yanlış hesap. Bağdat'tan değil, işte benim evden döner yani. Bağdat'a gitmeye lüzum yoktu. Şimdi ben bunları söylüyorum. Her taraf cephe. İnternet, YouTube, atan atana. Hepsi benim aleyhime. Oraya giriyorsun. Niye? Onlara demişim ki bu Yahudi Hristiyanlar cennete girmeyecek. Bak siz de cennetten çıktınız. Bu diyalogçulara bir şey diyorum. Dünya kadar cephe. Ya buna diyorum sen Mehdi değilsin. Sakin ol, otur aşağı. Normal bir Müslüman ol yeter. Ya bu kalkıyor efendim. Bu şöyle adam, böyle adam benim hakkımda dolduruyor. Ne yapacağız? Öbürüne diyorum ya sen Şia'nın görüşlerine Ehl-i Beyt'e iftira etme. Ehl-i Beyt ters ilişkiye fetva vermez. Efendim çıplak ayağa mesafet falan, Ehl-i Beyt bizim başımızın tacı, imamlarımızdır. Ehl-i Sünnettir onlar. Ehl-i Beyt'i Ehl-i Sünnet'ten ayırma, çok büyük zalimlik yaparsın. Ehl-i Beyt duysa bunu sana lanet okur. Yani ehli sünnet değilmiş ehli beyt. Bu nasıl bir şey ya? Ehli beyt Resulullah'ın hanımları, çocukları ya. Nasıl ehli sünnet değil? E sen bunu diyorsun. E ben ona bir şey diyorum. Hadi bakalım. Herkes de bana bir akıl. Hoca efendi ne var? Ya sen yalnız kaldın bu durumda. Herkesin de aleyhine konuşuyorsun. Sen en iyisi isim verme, cisim verme. Ne yap? Ortaya konuş. E bu kadar 30 senedir ortaya konuştum. Konuştum ortadan. Kimse bir şey almadı. Hep ortada kaldı. Ben artık ortada bırakamam. Ben de öleceğim ya. Ben de ölmeden size şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış demem lazım. Bu gençliğe de bir şeyler bırakmam lazım. Çünkü bu CD'ler, kaset, bunların hepsi bu ümmete kalsın. Ben bunlardan para almıyorum işte, internet açık. Bunlar da ümmete kalsın. İsteyen de Allah rızası için çoğaltıp dağıtıyorsa, indiriyorsa, kaldırıyorsa, ne biliyorsa da yapsın. Benim derdim duyulsun. Ben derdim duyulsun. Dava budur. İnşallah hak üzereyiz. İnşallah. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin kaç defa beyanı vardır. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Ben bunda bir yanlış görmüyorum. Bunları kaç defa beyanı vardır. Şahitleri de vardır. Biz Allah'ın dostlarının sağlamasından geçmek şartıyla tabii. Biz dostları dinledikçe, büyüklere uydukça siz de bizi dinlemenizde bir sakınca yoktur. Faydanız vardır. Ama yoldan çıkan babam olsa dinlemem. Ya. Siz de dinlemeyin beni. Yanlış bir şey konuşuyorsam sağlamasını yapın. Baktık. Mektubat böyle yazmıyor. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ben diyorum ki Mehdi bu 100 senede gelmeyecek. Ben mi diyorum bunu şimdi? Ben bunu demeye, gaybı bilmeye hakkım var mı benim? Yok. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu tespit etti. Nereden? Hadisten. Hadis kimin vahyidir? Allah'ın vahyidir. Hadisler ayet gibidir. Allah'tan geliyor. Resulullah buyurdu. İnne Allah'a leb'azim. Alâ râsü kulli miyetsen. Allah her 100 senenin başında gönderecek. Bu hadis Ebu Davud'tadır. Men yüceddi dâdil ümme emra dîne. Din işlerinde bidatlar, hurafeler girer, bozulmalar olursa her 100'ün başında bir müceddit gelir, onu yeniden tazeler. Şimdi 30 sene geçmiş. 30 sene içinde kim var? O çıkmış diyor ki benim diyor 30 senedir. Ya sen nereden 30 senedir? Sen hiçbir ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun. Bir tane ibare bir şey bilmiyorsun. Fatiha zor okuyorsun. Hiç Mehdi'nin alametlerinde tımarhaneye düşecek, Bakırköy'den çıkacak diye var mı bir rivayet? Bu nasıl Mehdi'likti? Bakırköy'e düşmüş çıkman adam ben bendeyim zaten der. O Bakırköy'e girince zaten Mehdi'yim demek çok normal. Oraya gitsen ben ilahım diyenleri de bulursun. Tabii ya. Çünkü adamda akli muvazene ve muhakeme ve denge unsurları bozulduğu zaman bu adamın her şey demesi normaldir. Ama benim anlamadığım ne? Hocam sen bunları niye itibar ediyorsun? Yahu kardeşim İslami matbuat, basın yayın çarşaf çarşaf reklamlar veriyor. Benim de şimdi 20 milyarım olsa varsa biriniz ben de bir sayfa vereceğim ne olur be. 20 milyarı veriyorsun çarşafı gazeteye seriyorsun. Orada ne reklam verirsen ver. Ben Allah'ım desen de demek bunlar basacak yani. Hayır yani bu zihniyet nedir? Ama adam ben Mehdi'yim demiyor ki. Demiyor ama ne diyor biliyor musun? Alnımın ortası çukur diyor orası uydu. Buradan bir tane çizgi var orada uydu. Sağ omuzumda da mühür var orada uydu elhamdülillah. O zaman sizsiniz diyor spiker. Artık adam ne desin spiker de utandı ya. Diyor ki o zaman sizsiniz diyor. Yok ben öyle bir şey demedim. Peşinden de diyor ki ama Mehdi zaten ona Mehdi diyenlere ben değilim diyecek. Yani hiçbir fıkra bu kadar gülünç olamaz. Ayıptır, yazıktır bu milletin karşısında. Ben bunlara itibar etmiyorum. İlmi, harbi, kıymeti hiçbir şey yok. Ben öbür hocalara reddiye yapıyorum. Canım çıkıyor sabaha kadar. Çünkü onlar işi karıştırmış. Ben doğruyu yazmak için cevap vermem. Bunu şimdi hiçbir dayanağı yok bunun. Onun için buna konuşma adı. Ama ve lakin. Şimdi adam 3-5 sene içinde çıktım çıkacağım diye hazırlanmış. Paralar nereden geliyor? Ben bunu hiç anlamış değilim. Tabii büyük paralar dağıtılıyor. O da neden biliyor musun? Hadiste diyor ki Mehdi o kadar para dağıtacak ki diyor. Demek Mehdi olmak için bir şeyler bulmuş. Nereden bulduysa. Çünkü bu sefer diyecekler ki alameti tutmuyor. Neden? Sen para dağıtmıyorsun. O orayı becermiş. O para işini benim en zoru becermiş. Ben de orayı beceremedim. Hala beceremedim. Orayı becermiş. Ama şimdi kardeşim adın tutmuyor. E diyor ki dedesinin adı da idare eder. Peygamberin dedesini. Dedesi var ya Efendimizin. Yani diyelim ki Abdülmuttalip'tir, Kusay'dır, Adnan'dır. Dedelerin isimlerinden biri tutsa olur. Allah Allah. Hiçbir kitapta böyle bir şey yok. Peki diyorum, ya kardeşim bu diyor hadis-i şerif, sahih hadis diyorum, Medine'de doğacak, Mekke'de çıkacak. Sen daha Medine Mekke'nin yolunu bilmiyorsun ki. Yok İstanbul'da da olur. Az daha diyecekler ki Arnavutköy köprü bacağının altında. Kardeşim bu kadar olmaz. Allah'ın peygamberin hadisleri, yüzlerce hadisi sen kendine uydurmak için dini değiştirme. Böyle olur mu? Ben adam bana geldi. İşte röportaj yaptı. Akit gazetesinin yazarı benden röportaj yapmıştı Kadir gecesinde. Kadir günü çıktı. İki gün mü çıktı? Bir gün mü çıktı? Bu geçen Ramazan. Yaşlı adamcağız. Fatih midir adı nedir? Bilmiyorum. Muhterem bir abimiz yani. Yaşlı büyük benden. Bana diyor ki hoca efendi sana Mehdi diyenler var. Ya tövbe estağfurullah bunu da mı diye duydum dedim ya. Bunu da mı uydurdular? Diyor ki yok diyor inandıramıyorum diyor. Sen diyor Mehdi olmadığına dair bir beyanat ver. Ya ben deli miyim Mehdi değilim diye beyanat vereceğim ya. Bana Mehdi diyen yok ki değilim diye beyanat vereyim. Ya dedim hacı abi ne var ne yok. Ya dedi ben seni görünce çok rahatladım dedi ya. O da zannediyor ki benim hakkımda dolduranlar beni var ben de şiştim. Ya ben nerem şiştim ben zaten. İstihap attığımı doldurmuşum beni. Bana daha sen gaz vermekle beni bir yere götüremezsin ki. Bir noktaya gelmişim. Bir şeyleri biliyorum. Doğruyu bileni sen bu kadar saptıramazsın ki. Benim dedim bak yaşım 44. Öyle mi? 40'ta çıkmadıysa daha çıkmaz bu dedim. 44'te adam millet olur. Ondan sonra böyle 40 yaşında bypass olmuşum ya. Ondan sonra beyin damarım tıkanmış stent taktırmışım. Böyle sakat Mehdi olmaz yani. Zaten çürük adamım ya. 25 senedir insülinden her tarafım delik deşik olmuş. Adam hala inanmıyor ya. Diyor ki bunları diyor nasıl inandıracağız diyor. Ya kim bunlar getir dedim ya. Ya böyle de bir bazı adamlar olabiliyor yani. Hazreti Ali dedi ki lan dedi ben ilah değilim, peygamber değilim, şu değilim, bu değilim diyor. Yakarım sizi diyor. Diyor işte Allah yakar diyor. Onun için bu diyor bizi yaktığına göre ilahtır. Yani böyle de bir sıkıntılı işler çıkabilir yani başımıza ama elhamdülillah daha ben bugüne kadar bir kişi bana demedi. Ama şimdi hadi 40'a kadar benden ümidi olanlar varsa boşa gitti zavallıların ümidi yani. Zaten ben geçtik şeyi. Sınırı atladım gittim. Daha benden bir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz. Ama nedir? Mehdi'den önce Mehdi'yi anlatanlar gelir. Büyük Deccal'dan önce bir rivayet 30, bir rivayet 70 küsur Deccal gelecek diyor hadis-i şerif. Mehdi'den önce de Mehdiler ki bu Mehdilik şudur. Hidayet yolunu gösteren vaizler, mürşitler, alimler de bu başka ama hadislerde müjdelenen o bir tane. Onun adı belli. Adı Muhammed. Babasının adı belli. Ne? Abdullah. Benim ne adım tutuyor ne babamın adı tutuyor. Medine'de doğacak diyor. Çarşamba'da doğan olur mu ya? Şimdi kardeşim ben kendi hakkımda bütün doğruyu söylüyorum. Bütün dünya bana kalksa Mehdi'sin diye uymaya kalksa hepsine derim ki deli misiniz nesiniz Allah akıl fikir versin. Peki sen ki sana bir şey diyen yok. Kendi kendine niye gelin güvey oluyorsun ya? Buna bir lüzum yok ki. Adamı zor ikna ettim inandırım dedi. Ben hiç böyle tahmin etmiyordum seni falan. Beni ne tahmin ediyordun dedim ya. Ben doğrucuyum. Ben doğruyu konuşurum. Ondan sonra benim lafımı kimse dinlemiyor ki. Şimdi cemaata diyorum ki şunu şöyle yapın. Yok. Buna gitmeyin. Gidiyorlar inadına. Şunu okumayın. Okuyorlar inadına. Benim lafım dinlenmiyor ki böyle Mehdi olursa vay İslam'ın başına gelendir. İnşallah Hazreti Mehdi gelince bu. O zaman görürsün. Yaşarsak da. Bizim yaşayacağımız da bu işte belli. Değil. Çünkü biraz zaman var. Mehdi kasetlerimde ben bunları anlatmam. Bu Mehdi kasetleri çıkınca, bu meseleler çıkınca adamların planı bozuldu. Bu plan da bozulunca 70 sene kaldı milleti kıyametten korkutuyorlar. Ya bir tane öyle bir şeyh var yaşlı da. Bütün millet Filistin'de müritleri var. Adamlara demiş ki 2005'te mi 2010'da çıkacak. Ondan sonra bütün evi eşyayı satın. Hepsini sattırmış. Garibanlar bütün evi malı mülkü satmışlar. Un çuvallarını da almışlar kıtlık olacak diye. Unlar da koktu şimdi kaç senedir. Onunla çuvalları da atmışlar. Şimdi diyorlar ki elde cepte bir şey kalmadı. Biz de evsiz kaldık. Ya siz ne akıla hizmet ettiniz ya. Kim dedi sana evini sat, Mehdi gelecek nasıl olsa? Buğday al, un al. Cık, Allah Allah. Büyük zarar veriliyor, maddi ziyan veriliyor, insanlar kandırılıyor, çoluk çocuklar ana babalarından ayrıltılıyor, ana babalarının malı mülkü heder ediliyor, çocuklar ana babalarına düşman ediliyor. Bu hususta o kadar elimizde deliller var ki, yazık yani. Dur diyen de yok. Zaten dur diyen olur mu? Yanlış konuşana konuş diyen çok. Bana dur derler. Ama bu İslami basın yayına Allah için ikaz verin. Yapmasınlar bunu ya. Adam bana da dedi ki hoca ben sana dedi Mehdi hakkında bir kitap yaz dedi sana şu kadar para dedi. Ben o zaman anladım 20 sene evvel ki bu sonra bu kitabı kendine kullanır. Yazmadım. Şimdi yazacağım ama. Şimdi yazacağım. Tamam mı? Dertli varmış her şey. Ama şimdi para için olduktan sonra bu işler iki yağcılık dal kavukluk yaparsa biz de çok para buluruz yani. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Din garip geldi, garip gidecek. Tuvalli koraba, gariplere müjdeler olsun. Niye biz böyle dağıtamıyoruz? Ben de istiyorum dağıtmak yani. Bana geliyor adam şu lazım bu lazım fakir gariban ben istemez miyim 1 milyar 2 milyar onun işini göreyim onun işini göreyim. Uykumuz kaçıyor yağımız eriyor ya. Ben çok üzülüyorum fakir bir tane görsem. Ya yok yani. Durun bu ekmeğimizle kavruluyoruz ya. Ama şimdi batıl oldun mu yağıyor. Bunu da buradan da anlayın. Şimdi hasılı itikatla ilgili benim konuştuklarım mektubatta inşallah 67. mektup bu 2. cildin 67. mektubunu okuyacağız. Bu mektupta da bir Mehdi işi de sonunda doğru gelecek. Efendim burada bütün alametleri İmam-ı Rabbani beyan etmiş ama İmam-ı Rabbani şunu söylüyor. Diyor ki bir adam Mehdi'yim diye çıktı diyor. Bu adamda bu alametler yok diyor. Kuyruklu yıldız çıkacak hadiste falan var. İşte o zaman bir kuyruklu yıldız. Şimdi de çıkmış bir kuyruklu yıldız birkaç sene evvel. Onun resmini çekmişler. Ha kuyruklu yıldız da çıktı. E kuyruklu yalancı da çıktı. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak bu sefer? İmam Rabbani'nin yazdığı sene 1028. Şimdi kaç? 1430. O tarihi iyi bilin. Hicri takvime göre konuşuyoruz. 1028'de diyor ki şu anda 28 sene geçti. Bu 100 geçti diyor. Daha bu 100 gelmez. Şimdi kaç sene geçti 1400'ü? 30 sene geçti. İlk çeyrek geçeli 5 sene oluyor. Dolayısıyla bu 100 gelmez. Ha bu 100'de doğar 40 yaşına gelir. Bir önümüzdeki 100'ün başında gelebilir mi? Allahu alem. Ama gaybı bilen Allah Habibine ne bildiriyor? 100 senenin başında gelir. Başında ortada olur ve vazifesini ilan etmiş olması lazım başında. Bu 30 sene evvel olmalıydı. Geçti bu. Ben bunu deyince ne oldu? Bu görevli bir yerlerin adamı İslam'ın ilerlemesini istemiyor. Dünyaya İslam hakim olacak da ben durduruyorum yani. Allah Allah. Seninle mi gelecek ya? Fatiha'yı okuyamıyorsun. Seninle mi gelecek ya? İslam hakim olacak dünya. Kurban olduğum Allah'ım. Dinini hakim eder. İstediği kuluyla da teyit eder. Ama ve lakin hadisleri kendine uydurmak büyük bir bid'attır. Bizim bunu söylememiz lazım mı değil mi? Söyleyen bir kişi daha var mı? Hayır varsa söyleyin beraber olalım. Niye söylemiyorlar? Cık, olmaz. Bid'at ehlini söylememiz gerekiyor. Bu fikir bid'attır. Bid'at ne demek? Reformist, yenilikçi bir düşünce. Hadisleri uydurmuş, Medine'yi İstanbul'a çevirmiş. Efendim, Efendimizin adını çevirmiş, onu çevirmiş, bunu çevirmiş. Allah dönmekten döndürmekten muhafaza eylesin. Ya Rabbel alemin. Şimdi, evet. El mektubu sadis ve sittun. Şimdi bu 66. mektuptan başlayayım. Bu 66. mektuptan sonra 67'de bayağı bir uğraşırız. İtikadımızı tam ehli sünnete göre bu mektup halleder inşallah. Ondan sonra 68'de de yine bu hususta bir mektup vardır. Bu meseleler artık kimi rahatsız ederse etsin, beni alakadar etmez. İlahan Hanan, Han Hanan'a yazılmış, Hanların Hanı, İmam Rabbani o zamanki en büyük padişahlara ne yazıyor? Mektup yazıyor. İmam Rabbani zamanında da neydi? Ekber Şah vardı. O Ekber Şah da hocaları topladı. Büyük alimlerden birkaç tanesini satın aldı. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık karma bir din çıkart dedi ona. Tam hazırladılar, tam ortalasını buldu, bir karma din çıkarıyorlardı. Tam Allah İmam-ı Rabbani'yi gönderdi. Göndermese hep buraların dini karışmıştı şu ana kadar. Şu anda bile Ehl-i Sünnet hep İmam-ı Rabbani'den geliyor. Bütün Osmanlı hudutlarına bile son zamanda hep onun akımıyla. Şu anda Ehl-i Sünnet kaldı bu millet. Müceddit o. Yüzlük müceddit değil o, binlik müceddit. Fi beyanit tevbeti vel inabeti vel vera'i vel tekva. Allah'a tevbe etmek, Allah'a yönelmek, haramlardan şüphelerden sakınmak, takva riayet etmek ve mevlasibü dâlik. Buna uygun düşen şeyler beyandadır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bu şimdi ne yapmış? Mektup yazmış. Yani mektup ne yani? Senin benim birbirimize yazdığımız gibi. O zaman tabii onlar uzaklarda birbirlerinden yani. Bu mektuplar sonra toplanmış. Mektuba neyle başladı? Rahman Rahim olan Allah ismi şerifiyle elhamdülillah bütün hamdler Allah-u Teala mahsustur. Ve selamun selam kimin üzerine olsun? Alâ ibadillezîne istafâ Allah'ın seçtiği, seçkin kıldığı kulları üzerine olsun. Ve haythu sarafnel umrel aziz biz diyor kıymetli ömrümüzü harcadık. Fil maasi ve zellat. Günahlarda, zellelerde, ayak kaymalarında ve taksirati ve hefevat. Kusurlarda, küsurlarda, hatalarda, gafletlerde. Allah'tan habersiz vakitler geçirdik. Onun için yüstehsenü bizim için yakışan güzel olan odur ki enne tekelleme daim konuşalım. Halbuki kendisini burada tevazu için katıyor. Yoksa onun ömrü tamamen ilim, ibadet ve zikirle geçmiştir. Hiçbir an Allah'tan gafleti yoktur. Çocukluğundan beri İmam-ı Rabbani'nin yetişmesi bellidir. Hep ilim ocağında zikirle büyümüş. Babası, ilk şeyhi babasıdır. Kadir Şeyh Abdülhad Efendi Hazretleri. Yani öyle mübarek insanlar. O kadar çocukları da o kadar feyizlidir ki Muhammed Masum Hazretleri işte. O diğer mahdumları, Muhammed Said, Muhammed Sadık oğulları. Yani kendi çocukların da hepsi evliyadır. Hepsi evliyadır. Bir tanesi silsilede olan zaten. Torunları hepsi orada evliyadır. Çok yüksek mertebeli velidirler. Bunun böyle, çünkü soyu Hazreti Ömer'den geliyor radıyallahu anh. İmam Rabbani Faruk'idir. Bırak kendisini, çocuklarda bile diyor, o kadar feyiz oluyor, o kadar feyiz oluyor. Yani zikir huzur halinden çocuklar da diyor bir anda Allah'ı unutamıyorlar diyor. Ya bir anlık unutamıyor. Artık diyor çocuklar da diyor şey yaptı diyor. Feyizden diyor yani. Allah bu feyiz nasıl bir şey acaba? Satılsa alsak da. Diyor ki mecburen diyor biraz diyor sokakta satılan yiyeceklerden yediriyoruz ki diyor feyizlerinin ateşi düşsün. İşe bak ya. Mefhuma bak ya. Bize de bir zerre feyiz gelmesi için ne versek acaba? Feyizden dolmuşlar diyor. Çocuklar duramıyor feyizden. Nura gark oldular diyor. Biraz diyor rahatlamaları lazım. Devamlı huzur üzereler. Ne çocukluk var ne bir şey. Yani diyor evde yemek pişince tabii huzur üzere. Hanımı ona göre, anneleri ona göre. Hepsi zikir. Diyor dışarıda satılanlardan diyor yani. Biraz bir şey yediriyoruz ki yani helalından da. Dışarıda satıldığı için mesela herkesin gördüğü mördüğünde biraz ne olur feyzi kaçırır. Şimdi mesela dizmiş oraya ekmeği, sebzeyi, meyveyi değil mi? Ya onun için herkes görüyor, geçiyor, alamayan da var. Sonra sen de geliyorsun, alıyorsun oradan, yiyorsun, hafif bir karın ağrısı yapıyor yani. Kiminin de feyzini kaçırıyor. Hani onun için mümkün mertebe ne yapmak lazım? Hani görünmeyen kısımdan, tezgah altından ya kardeşim içeriden. Yine Göllü Ahmet Efendi vardı Allah. Rahmet eylesin. Mekke'de öldü. Çok mübarek bir zattı. Yusuf Hoca'nın, Bursa'da Yusuf Hoca'nın. Bu şeyin de imamının babası. Nişancı Camisi'nin imamının adı ne? Abdullah Hoca mı? He? Onun da babasıdır. Büyük zat idi o mesele. Hiçbir tane böyle önde görünen bir şey almaz yemez. Hep içeri girer alttan alır. O aldığını da sarar sarmalar. Eve öyle götürür yani. İnsanlar da feyiz olan insanlar feyzini korumakla görevlidir yani. Bozuk para gibi harcayamazsın. Zaten zor buluyorsun yani. Bu şimdi çok zor oldu bu işler yani. Mahmud Rabbani çocuklarına bile baksana ya biraz diyor şey yediriyorum da diyor yani şüpheli diyor. Şüpheli dedi yani sokaktaki satılandan mesela işte yani. Biz diyor çok tevbeden konuşalım diyor. Allah'a yönelmek, haramdan sakınmak, günahdan sakınmak, takvadan konu bize o yakışır diyor. Biz kıymetli ömrü günaha harcadık diyor. Biz ne yapmamız lazım? Biz tabi intihar helal olmadığı için artık istiğfara devam edeceğiz biz. Yoksa gidip ayağına taş bağlayıp şeyden saray burnundan atmamız lazım yani kendimizi. Çünkü onlar biz günaha harcadık derse biz nereye harcamış oluyoruz? Ama intihar haram olduğu için mecbur yaşayacağız yani. Öldüremeyiz kendimizi. Haram. O zaman kolayı nedir? Allah'a dönelim daha kolay. Allahu tebaraka ve teala Allah buyurdu ki celle celaluhu ve tubu ilallahi cemian eyyuhel müminun ey inananlar hep birden Allah'a tevbe edin ki leallekum tuflihun ola ki siz felaha eresiniz. Kurtuluş bulmak istiyorsanız hepiniz tevbe edeceksiniz. Ben hocayım, vaizim, hacıyım, ben affoldum, yeni affoldum, sen istiğfar et, ben daha haçtan yeni geldim. Oho. Sen zaten Cidde havaalanında hacılığı koydun aşağı yani sen. Ne Ciddesi ya? Otelin kapısında bozar işi. Bizim hacılar böyle. Kabe'nin içinde bile dedikodu yapıyor yani. Birbirine yumruk böyle yapan var. Ya Mina'da şeytan taşlanma günü adam aldı bıçağı öbürünü kesecek ya. Ulan kurban kesilecek yani adam kesecek ya. Hacı dönüyor. Sakallı adam. Çok kızdırdı beni diyor. Bunu keseceğim diyor ya. Sen neyi kesiyorsun ya? Ya haçtan yeni gelmiş de af olmuş. Kime anlatıyorsun onun af olmuş ya? Hepiniz tövbe edin. Hacınız hocanız. Çok istiğfar etmek lazım olduğu beyan ediliyor. Ve kâle teâlâ Allah Teala buyurdu ki ya eyyühellezine amenû ey iman etmiş kullar tübû ilallah Allah'a yönelin tövbe edin. Tevbeden bir dönüş olsun ki nasuha. Nasuh olsun ne demek? Yamaları, delikleri yamalasın. Siz ne zaman tevbeyi bozmak isterseniz tövbe önünüze dikilsin. Aman ha tevbe etmiştin diye size nasihat etsin. Ve ok yaydan çıktıktan sonra dönemediği gibi hayvanın memesinden çıkan süt geri döndürülemediği gibi sahibini günaha döndürmesin. O tövbe öyle tövbe olsun. Aşa Rabbukum o zaman umulur ki Rabbiniz en yukeffir ankum seyyatikum kötü işlerinizi sizden siler süpür mahveder ve udhulekum cennatin sizi öyle cennetlere girdirir ki tecrim tehtiyel enhar köşklerin sarayların altlarından ırmaklar akmaktadır sürekli cennet ırmakları şu anda akıyor. Allah kimisi cenneti şu anda kazanıyor yani. Köşkünü alıyor, sarayını alıyor, ağacını diktiriyor. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese bir kere cennete bir ağaç. Atlı giden 100 sene gölgesini kesemez yani. Öyle ağaç oluyor. Bir zikir. Kimi cenneti donatıyor, kimi cehennemi tutuşturuyor. Aynı saatler içerisinde yapılan amellere göre. Şimdi tabii tevbe ettim mi de kesin ben af oldum. O kesinlikle yok. Umulur ki Rabbiniz buyurmakla korkuyla ümit arasında olun. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve kâle teâlâ Allah-u Teâlâ buyurdu ki ve derû zâhirel ismi ve bâtine günahın görünenini de bırakın, gizlisini de bırakın. Bir insanların içinde yapılan aleni günahlar o da kat kat katlanır, şahitler çoğalır. Bir de vardır insan teke tek gizli yapar bir günah, o da yine gizlisi de Allah'a karşı alendir, açıktır. Allah'a gizli yoktur. Hepsini bırakın. Şimdi bu ayetlerden sonra fettevbetü minezzünûb günahlardan tevbe etmek nedir? Vacibetün gereklidir demek. Ve farzu aynin farzu ayındır. Ne demek farzu ayn? Yani benim tevbe etmemle senin günahın af olmuyor. Benim tevbe etmemle sen tevbe vazifeni yapmış olmazsın. Ben ayrı yapacağım sen ayrı. 5 vakit namaz farz-ı ayındır. Birisi kılsa senin yanında kılıyorum dese olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama nafile bir namaz kılsa sevabını gönderse hediye gelir. Ama farz-ı ayın olan bir işte kimsenin yaptığı öbürünün vazifesini düşürmez. Tevbeyi herkes kendi yapacak. Fi hakkı külli şahs. Her şahıs kendi münferit olarak Allah'a tevbe edecek. La tasavvuru en yestagni ani ahadun min el beşer. Şu insanlardan, beşerden hiçbir kimsenin ben tevbe etmeden dururum, ben istiğfar etmeden de yaparım diye düşünmesi efendim mümkün değildir. Keyfe, bu nasıl olabilsin ki? Velenbiya aleyhissalatu vesselam le mestagnu ani tevbeti. Peygamberler bile tevbesiz duramamıştır. Ya peygamberler günahsızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaghfiru lek Allah ma taqaddama min zenbike ve ma ta'akhir. Geçmiş gelecek ne yaptıysan af diyor. Yapacaksan da af diyor. Ama yine o tevbeye devam etmiştir. Sahabe-i kiram ne diyorlar? Resulullah otururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mecliste otururduk. Rabbi gfirli ve tüb aleyhi neke entet tevvabur rahim. Böyle bir şey konuşulur. Orada bir şey beyan eder. Bir hadise, biri bir şey sorar falan. Yemek yenebilir. Peşine Rabbi gfirli ve tüb aleyhi. Ya Rabbi beni affet, bana tevbe nasip et, tevbemi kabul et. Sen tevvabsın, rahimsin. Bunu işrak namazından sonra 100 kere okumak sünnet. Rabbi gfirli ve tüb aleyhi. İnneke entet tevvabur rahim. 100 kere okunuyor bu. Diyorlar ki biz bir mecliste otururuz bir kaç saat neyse ne kadarsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan kalkana kadar sayardık. Bazen 70 kere bazen 100 kere Rabbi gfirliği beni affet diye. Arada arada hep öyle der. Bizim şimdi 2 saat 3 saat oturduğumuz bir mecliste bir kere Rabbi gfirliği demeden kalktığımız çoktur. Kainatın Efendisi 70 kere ya hangi meclise otursa duruyor duruyor Rabbi gfirli ve tübali beni affet. Biz bu işte demek çok büyük bir gevşeklik. Siz kendimizi şey zannediyoruz. Allah muhafaza eylesin. Müstehni zannediyoruz. Kale gâtemum hâtimum ve seyyidum. Peygamberlerin sonuncusu, mühürü damgası, efendisi aleyhi ve aleyhim salavatullahi tehiyyatu. Evet. Hem onun hem bütün kardeşleri o peygamberlerin üzerine Allah'ın salatları, tehiyyeleri olsun. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme innehu leyuganu ala kalbi ve inni leestagfirullah fil yevme leyle seb'ine merrah. Bazen benim de kalbime bir bulut geliyor. Allah Allah. Bu ne demek? Ben bir gün ve bir gecede yani 24 saat geçmeden mutlaka 70 kere Allah'tan af istiyorum. En az. Bazen benim de kalbime bir bulut geliyor demesi nedir? Yani bunun manasını böyle kolayca verilmez. Manası şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla'ya yakınlık dereceleri devamlı ne yapıyordu? Artıyordu. Allah'a giden yollar tükenmez. Ve Allah Teala'ya ulaşma mertebelerinin sonu yoktur ve Allah Teala yanında kurbiyet, yakınlık kesbetmenin de sonu yoktur. Daha yakınlık, daha yakınlık. Şimdi biz salavatlar okuyoruz. Buyurun. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bunlar kime gidiyor bu dua? Resulullah'a gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da bunu %100 kabul ediyor. İşte salavat muzafat kitabı. Ne düştü lan? Ha ben böyle vuruyorum oradan o düşüyor bak. Evet. Şimdi salavat-ı muzafat kitabında ben yazdım bu son. Küçük bir risale. Bunda o kadar salatlar var. O kadar salatlar var. Kısa bir şey. Belki de insan yarım saat hepsini okur. Velakin milyonlarca salavat okumuş cevabı alıyor. Ondan sonra şunu şöyle okusa bunu böyle okusa. Ne müjdeler ne müjdeler. Bunların hepsinin cevabı kime gidiyor? Resulullah'a gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu giden salavatlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yaklaşması artıyor mu artmıyor mu? Artıyor. Yani bizim hediyemizden ona bir fayda var mı? Var. Ancak kim faydadan münezzeh? Allah. Allah faydalanmaktan münezzehtir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istifadesi var mı? Çünkü biz onun ümmetiyiz. Biz ne kadar ibadet edecek kime yazılıyor? Bir misli. Onu hep o öğrettiği için. Tamam bize muhtaç mı? Değil. Bak muhtaçlık başka. İstifade, faydalanmak başka. Bütün bu salavatlar dualdan Efendimiz'e. Peki 1400 küsur senedir ondan evvel Adem Aleyhisselam bile onun hürmetine af olmuş. Herkes ona salavat okudu, dua okudu, dünya kuruldu, kurulalı. Melekler bile onun zikriyle meşgul oldu. Hala salavatlar ona devam ediyor. Ve tabii ümmetin sayısı çoğaldığı için şu anda salavat miktarı da çok çoğaldı. Bu kadar insan. Kabe'yi boş bulamıyorsun artık. 20 sene evvel, 25 sene evvel Kabe'yi boş bulduğumuz zamanlar oluyordu yani. Şu anda hangi dönemde gidersen git Kabe'nin etrafına yaklaşamıyorsun. Yani ne kadar büyük bir artış var elhamdülillah. Ümmetin İslam'a yönelişi bakımından. Tamam. Hala Efendimizin bile sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yakınlığı artıyor mu artmıyor mu? Artıyor. Yani şu denemez. Peygamber Allah'a o noktada yakındır ki artık bir nokta daha yaklaşma payı kalmamıştır denemez. Çünkü Allah-u Teala'nın yakınlık mesafeleri sonsuzdur. Bu itibarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir derecede bulunuyor. Sonra bir zaman sonra bir derece daha terfi ediyor. O bir derece sonra terfi edince bir alt dereceden dolayı Allah'a ne diyor? Estağfurullah, senden af istiyorum, aşağıda kalmışım diyor. Onun istiğfarının manası anladın mı? Senin benim gibi günah yapmaz ki. Ama yine istiğfarın manası nedir? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz büyük abdestten kaladan çıktığı zaman ne derdi? Gufranek. Büyük abdestten çık veya küçük abdest kaladan çıkışta. Gufranek. Affını isterim diyor. Peki neyin affını istiyor? Yani kalbimi hiç senden ayırmadım ama birkaç dakikalık da olsa kazayı hacet esnasında dilim zikirsiz kaldı, affet diyor. Ha onun affetlemesinin mertebesi, anladınız mı ne demek? Ha bizim gibi öyle günah yaptı da demek değil. Ama benim de kalbime bazen bulut geliyor. O bulut geliyor ne demek istiyor? Yani yüksek dereceler baş gösterince bir aşağı derecenin efendim tabii şeyi bir sikleti bir ağırlığı oluyor. Yani ben şimdi bir daha biraz daha ileri gitmem lazım. Durumu anlaşılınca estağfurullah diyor. Bu efendim Allah'ın tecellilerindeki bulutlardır. Senin benim gibi gaflet bulutu değil. Senin benim gibi günah bulutu değil. Onunki nedir? Tecelli bulutlarıdır. Biri açılır, biri gelir yani. Ama o yine bir aşağı dereceden dolayı estağfurullah demeye devam etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu mektup, kaçıncı mektup bu şimdi? 66. mektup. Öyle miydi? Bu mektubun inşallah devamında neler anlatacak? Şimdi günahlarımız var mı? Var. Çaremiz de var mı? Var. Kirleniyor muyuz? Kirimiz var mı? Var. Sabunumuz var mı? Var. Fakat sabunu da iyi kullanmak lazım. Şimdi İmam Rabbani şunu beyan edecek. Eğer ki bu meselede günahlar kaç kısım? Bir, Allah hakları ile alakalı masiyetler var. Bir de kul haklarıyla ilgili günahlar var. Bu ikisinin de ayrı ayrı tevbe ve istiğfarının şekilleri var, çeşitleri var. Ona göre herkes günahlarını bilir. Bunun hesabını yapacak. Bir an evvel de tevbesini yapacak. İnşallah Rabbim bizi kirli bulaşık vaziyette günahkar olarak huzuruna almaz. Bizi temizler öyle alır inşallah. Onun için önümüzdeki ders bu mektuptan günahların tafsilatı, herkesin muhtaç olduğu konu. Bir Allah'ın kulu diyebilir mi ki benim günahım yok, bu meseleyi de bilmeme lüzum yok. Bir Allah'ın kulu diyemez. Herkes bu sabuna muhtaçtır. Bakalım İmam Rabbani Hazretleri iki yol gösterecek. Bizim de illaki hem Allah'a karşı hem kullara karşı taksiratımız söz konusu olduğuna göre hal çaresi neymiş bakalım. İnşallah Rabbimiz mutlaka bizi affı mağfiret eylesin. Yani bu hususta sakın gevşek dua etmeyelim. İstersen affet falan gibi şeklinde inşallah maşallah burada olmaz. Ya Rabbi mutlaka affet, sen affetmezsen ben yandım demek lazım. Adem babamızla Havva anamızın dedikleri gibi Rabbena zalemna enfusena. Şeytan ne diyor? Adem ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Şeytan cennetten çıkarılmış. Kabahati kime buluyor? Allah'a buluyor. Allah'a diyor ki Rabbi bima egveyteni. Ey Rabbim diyor. Ben inanıyorum Rabbim sensin diyor. Ben gavur olmadım diyor. Ey Rabbim diyor. Ama beni sen azdırdın diyor. Senin beni azdırmana yemin ederim. Ben de Adem'in oğlanı azdıracağım diyor. Lafa bak ya. Böyle bir şey var, yaklaşım olur mu ya? Tabii iblis olursun. Sen azdırdın diyor. Adem ile Havva ne diyor Kur'an'da? Rabbena, ey Rabbimiz, zalemna enfusena. Biz nefislerimize zulmettik. Biz kendimize kıydık. Yazık ettik. Sen bize bu ağaçtan yeme dedin, gittik biz ondan yedik. Ama unuttuk, ama iblisi vesvesesinden var. Olsun. Bu zulmü biz bize yaptık. Ve illem tegfir lena, sen bizi bağışlamazsan, ve terhamna, sen bize acımazsan, lenekunenne minel hasirin. İlk insan, ilk peygamber, nebiyyün mükellem, Allah'ın kudret elleriyle, hammeltu tînete âdem biyedi, erba'ine sabahen, Adem'in çamurunu, hamurunu kudret ellerimle 40 sabah ben yoğurdum Allah buyurdu. Özel yaratık. Allah'ın kelamına mazhar olmuş. Cennette Allah ile konuşmuş. Koca Adem aleyhissalatü vesselam. Bütün enbiyanın babası. Bütün evliyanın babası. Hepimizin babası. Allah ona çok yüksek dereceler ihsan etsin. Öz babam neyse Adem babam o. Babam. Ha. Yine ne diyor? Sen bize acımazsan, bizi bağışlamazsan biz dünyayı da kaybederiz, ahirette kaybederiz. Sen bize acı ya Rabbi diyor. İşte peygamberlerden biraz konuşma, dua etme, yalvarma usulünü de öğrenmek lazım. Değil mi? Musa aleyhisselam öyle. Rabbi inni zalemtü nefsi. Ya Rabbi ben kendime zulmettim, yazık ettim. O da ne? Kıp diye bir tokat attı. Adamın eceli geldi, öldü. De Musa aleyhisselamın tokatını yiyen de pek sağ kalamaz tabii de. Ama Musa aleyhisselam öldürmek istemedi ki. Zalime bir tokat attı şöyle, adam öldü. Musa aleyhisselam, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ne oldu? Ben zulmettim. Canıma yazık. Fevfirli, beni affet. Allah da fegaferalem, hemen affettim diyor. İnşallah bize de bir gün, hadi hemen af oldun derler. İnşallah. Sen de böyle alttan alırsan, aşağıdan alırsan, yandım yıkıldım, ocağımı batırdım. Allah'ım ben yaptım canım. Sen bana bu kadar iyilik ettin. Hocalar gönderdin, vaizler gönderdin, peygamberler gönderdin. Her hakikati beyan ettim. Ben nefsime uydum. Hep böyle demek lazım. Hep böyle. Allah'a karşı pehlivanlık sökmez. Acizlik söker. Allah'ın kapısından ancak alçalarak bir şey alabilirsin, kapabilirsin. Kibir ve gururla yüce kapıdan hiçbir şey alamazsın. Toprak ol, sürün yerlere. Allah'ın huzurunda. Kullara karşı değil. Rabbimiz Tebarek ve Teala cümlemizi mahfurin cümlesine ile hak eylesin. İnşallah istiğfarla ilgili bir risale hazırlamıştım. Kaç ay evvel oldu ama. Bir bidatçı çıkıyor, bir bozuk işler yapıyor. Hadi ona reddiye yazarken öbür kitaplarım kalıyor. Bazı adamla bir sene uğraşıyorum ya. Yaz yaz yazmak bitmedi. Cevap cevap. Hacı Bilal Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretleri'ne o gezerdi. Çok efendi onu yanına alırdı. Acayip adamdı. Şimdi Giresun'da söz vermişler. İkindi namazında efendiyle geliyoruz. Toplayın cemaati, sohbet edeceğiz. Tamam. Giresun şimdi bekliyor ikindi. Bunlar nerede? Samsun'dalar. Efendim öğlenden ikindi gelebilir. Mesela sabahtan çıkacaklar. Buna yine telefon ediyor oradaki hoca efendi. Bilal efendi ne var? Geliyor musunuz? Millet toplanacak. Söz verdik. İlan ettik. Geliyoruz. Ama bu şey kaç saat bekletemeyiz. Millet yola dökülür. İşte saati tam denk gelecek. Çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz? Bilal Efendi dedi, önümüze bir sakalsız çıkmazsa ikindi oradayız. Ne demek? Yani efendi adama sakal bıraktırmayı çok seviyor ya, önümüze diyor bir sakalsız çıkmazsa dörtte geliyoruz, ikinde geliyoruz ama bir sakalsız çıkarsa bir saat ona sakal bıraktıracak şimdi. O zaman tehir olur diyor yani. Şimdi benim de bir tane daha bidatçı çıkmazsa istiğfar risalesini de epey hazırlamışıdım. Çok ilim yazdım onda. Ne istiğfarlar yazdım. Ne istiğfarlar adamım. Tertemiz eden. İtikadını dümdüz eden. O iman tazelemeler. O efendim tecdidi devamlı. Yaptığın yapacağın bütün günahlardan hepsinden neler buldum kitaplarda. Doldurdum doldurdum yazdım ama kitabı hazırlayamadım. İşte önümüze bir reformist daha çıkmazsa şimdilik reddiyeleri toparlıyoruz. Ona hazırlayacağız inşallah. İstiğfar çok önemli. Yani istiğfar bizim hayatımız. Bizim kelime-i şehadetten daha fazla istiğfar. Yani çünkü bu devamlı affet ya Rabbi. Devamlı affedilecek iş yapıyoruz. Allah affetsin cümlemiz. Rabbi gfirli demek lazım. Ve tüm aleyye demek lazım. Estağfirullah. İşte bu estağfirullah. Etubu ile bunları da demek lazım. Allah'tan af istiyorum. Etubu ile ona tevbe ediyorum demek lazım. Ama yalan da dememek lazım yani. Yine aynı günahlara dönme fikrinde de olmamak lazım. Allah mağfiret eylesin. Ama şu da var, şeytan adamı kandırmasın, kitapta gördüm. Diyor ki, bir günah yaptın. Peşine ne yapacaksın? Estağfurullah, istiğfar edeceksin. Ama ben bir daha yapabilirim bunu. Önümüzde bir fırsat çıkarsa diye bir fikir var. Şimdi, o zaman şeytan diyor ki, bak diyor, şimdi sen diyor tövbe edersin, bir daha bozabilirsin, sen en iyisi hiç tövbe etme, bu sefer iki kat yazılıyor, onun için sen tövbe etme diyor. Doğru mu bu? Kuyruklu yalan. Şeytan kandırıyor sizi. Niye kandırıyor? O gün estağfurullah dedirtmemek için. Şimdi bunun formülünü bulmuş alimler. Ne güzel formül ama, biliyor musun? Ben bunun bir formülünü bulamamıştım. Çünkü estağfurullah diyoruz bir günahda, kıymet ettik. Estağfurullah falan. Şimdi iki dakika sonra yine biri gelecek, birinin hakkında konuşacağız ya. Bu ne olacağız ya? Şimdi estağfurullah desek yalancı sahtekar olacağız. Yani bir daha yapmamaya söz vermek lazım. Yapma durumu önümüzde çıkabiliyor. Sen diyor مَا صَلَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَدْ فِي الْيَوْمْ سَبْعِينَ مَرَّ. Hadis-i Şerif'te, Tirmizi'de, Ebu Bekir Sıddık ravisidir. Günde 70 kere aynı günaha da dönse, her seferinde af istese, Allah onu ısrar etmiş saymaz diyor. Israrcı saymaz. İstifacı hatırlıyor. Benim bir Rabbim var. Rahatsız olmuş. Çünkü öbür türlü istiğfar aklına gelmez ki, rahatsız olmaz. Neyi yaptım der. Demek o günah onu rahatsız etti. O rahatsızlıkla istiğfar etti. Sonra bir daha bir şeytan onun ayağını kaydırsa bir. Ama yine rahatsız oluyor. Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla günah yapmıyor ki. İşte o zaman istiğfarı bırakmamakta fayda var. Ancak bu durumda da bir daha dönme tehlikesi var. Ne olacak? O zaman çok güzel bir çözüm bulmuşlar. Alimler diyorlar ki, siz yine istiğfara devam edin. Bir daha yapabilirim yarın aynı günah. Olsun, sen bundan istiğfar et. Ama şimdi öyle olursa iki kat yazılmaz mı? Cık. Her günahın kendi ayrıdır. Velakin şöyle bir formül bulunmuş. Bu formül bende tuttu şahsen. Sizde de tutabilir. O günahtan tövbe ediyorken ne düşüneceksin biliyor musun? Belki de bir daha yapamadan ölürüm. Dikkat. Ölebilir miyiz, ölemez miyiz? Şimdi o günah yapmanın bir payı var bir zaman daha sonra. Peki o arada ölebilir miyiz? Sen diyor niyet et ki belki de ben bu günahı bir daha yapamadan ölürüm. O zaman ben şu anda kesin dönüş yapıyorum. Ama yaşadın, ölmedin, bir daha ayağın kaydı. Yine sen istiğfar kapısı açık. Tövbe kapısı, yine tövbe istiğfar edeceksin. Ama orada senin fikrin bir daha yaparım olmayacak. Ya bir daha ölürüm. Ölebilirim bu arada. Bir daha da bana bu günah nasip olmayabilir. Bu da benim son günahım olur. Diyerekten, hani inşallah ölürüm manasında değil de inşallah son olur manasında bir düşünce. Anlatabildik mi? Bunu hep düşünün. O tövbeyi yaparken o zaman içiniz ne olur? Rahat olur. Çünkü Allah belki nasip etmeyecek bir daha. Ben onun için tam dönüş yapıyorum. Böyle yapalım. Bu nefisle uğraşmak zor. Burada bir harp var ki cihan harbinden büyük. Onun için devamlı nefisle şeytan. Allah cihadı kazananlardan eylesin. İnne cihaden nefsi vel cihadul ekberu. Nefisle cihad en büyük cihattır. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah nefislerimizi ıslah eylesin, tevbeye muvaffak eylesin. Amin. Evet. Şifa-ı Şerif kitabı dinleyenler için duyuruyorum. Bastırdık. Ve kitabın özellikleri, faziletleri hakkında 20 sayfa kadar sunum yaptık. Bu mübarek kitap çok güzel oldu. Ancak şunu söylüyoruz. Evliyaullah'ın beyanları üzere. Şifa kitabının her 15'te bir bundan ders yapıyoruz. İnternette de bu dersler yayınlanıyor. Canlı da yayınlanıyor. Pazar günleri 2'den sonra 15 günde bir. Hem de aynı zamanda efendim sonradan da kaset olarak kalıyor orada o anda dinleyemeyenler için. Bu şifa kitabının bereketi müşahede edilmiştir. Bu mübarek kitabın bulunduğu hiçbir mekanda zarar vuku bulmamıştır. Bulunduğu hiçbir gemi batmamıştır. Herhangi bir hasta onu okuduğunda veya kendisine okunduğunda Allah'ın ona şifa verdiği tecrübeyle sabittir. Bütün evliya biz bunun bereketini gördük demektedir. Yani harekelidir kitap. Osmanlı zamanında basılmıştır. Bizim tarafımızdan tıpkı basım yapılmıştır. Bu mübarek kitabı artık 8 saat, 10 saat, 15 saat içinde okunabilir ama bir kere de insan buna fırsat bulamazsa Bir haftaya da bölebilir böyle. Kaldığı yeri işaretler. Böylece hem hastalıklara şifa olur, hem dertlere deva olur, hem de bulundurduğumuz arabadır, evdir, ocaktır. Buralarda da inşallah zarar ziyana karşı Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem himmetleri ulaşır. Allah-u Tebareke ve Teala şifa şerif hürmetine maddi manevi dertlerimize şifalar ihsan eylesin. Allah Teala hayırlı muratlarımıza nail eylesin, umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin diyen dillerinizde nar cehennemden azat eylesin. Evet, dünkü katliamda şehit diyorum ben onlara, şehit olan kadın, erkek, çocuk, bütün kardeşlerimiz. Efendim 45 idi, sayı arttı mı bilmiyorum. Son sayı 45 idi. Hepsinin ruhla orası çok mübarek bir yer bu. Şeyh Mus Hazretleri var orada. Şeyh Musa Zuli, Evliyaullah'ın reislerinden. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin teyzesinin oğludur. Çok büyük veridir o. Şeyh Mus dedikleri yer, Şeyh Musa Hazretleridir. Türbesi orada. Ben birkaç ay evvel gittim, ziyaret ettim. Çok büyük bir velidir. Hürmetine istenen bütün dualar kabul olundu, sabit. O 40 çeşme mezra diyor. 40 çeşme de Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'tan 40 tane rical ile, evliya 40'lar ile oraya geldi. Tam o şimdiki o mezrada asalarını bıraktılar. O asalarını bıraktıkları yerden su çıktı. 40 çeşmede şu anda akıyor. Hepsi Evliyaullah'ındır. Orası mübarek bir makamdır. Şeyh Musa Hazretleri büyük evliya orada yatıyor. Türbesi yanında büyük evliya yatıyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 40'ların da makamıdır orası. 40 çeşme dedikleri mezra. Allah demek orada o insanlara şehitlik ve yüksek derece murad etti onlara. Fakat bakalım o katillere, kahpelere ne azaplar hazırladı Allah Teala. Allah acil belalarını takdir eylesin. Çoluk çocuk demeden acımadan bunu nasıl yaparlar yani? Buna hiç vicdanımız el vermedi, uykularımız kaçtı. Hepsinin kalan ailelerine Allah Teala fazl-ı keremiyle sabr-ı cemil, ecr-i ceziller ihsan eyleyip ölenlere de mağfiretler, rahmetler, yüksek dereceler ihsan eylesin. Ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah ulaştırsın hepsinin ruhlarını şad eylesin. Zulme uğradılar mazlum durumunda. Kimisi namazda efendim Mevla'ya kavuştular. Allah Teala dostlarına ilhak eylesin. Ruhları için El Fatiha.